หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนคือเพชรน้ำหนึ่งที่หาได้ยากยิ่งท่านคือพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตาธรรมอันหาประมาณมิได้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐยิ่งใครที่ยังเพิกเฉยผัดวันประกันพรุ่งไม่ขวนขวายที่จะไปกราบไปฟังธรรมและสร้างบุญกุศลกับท่านอาจจะต้องเสียใจที่ปล่อยให้โอกาสอันเกิดได้ยากนี้ผ่านเลยไปด้วยสังขารที่ร่วงโรยและอ่อนแรงลงทุกวันหลวงตาอาจคลองขันโปรดพวกเราได้อีกไม่นานนักแม้ชีวิตของเราเองจะยืนยาวไปได้อีกเพียงใดก็ไม่มีใครรู้เราอาจจะตายจากไปก่อนที่จะมีโอกาสได้พบกับองค์ท่านดังนั้นจงรีบขวนขวายสร้างบุญกุศลกับเนื้อนาบุญอันไพศาลในขณะที่ยังมีโอกาสอยู่เพราะชีวิตก็ไม่เที่ยงตายแล้วเกิดใหม่จะได้ประสบกับสิ่งที่หาได้ยากแสนยากเช่นนี้หรือไม่ก็ไม่มีใครรู้ลงชื่อดร.ดาราวัลย์เด่นอุดม